megjöttem, így csúsztam ki a szerepből. Megjöttél, mikor elmentem, az semmi néha fáj. Azt mondtad, hogy a bőrök sikin nem megy ki a fejemből. Ártatlanul megpördül a táj. Fellegek közszállunk dobokon ülve, izzó szemű szellemekkel flörtölget a szél. Egy vicces kedvű fénylő lény szemében elmerülve, megnyugszik itt minden, ami fél. Van úgy, hogy vörös a hold, van úgy, hogy gyereket old. Irányom Mennyország, a pálángoló valakkal rohanunk ki a pokolból, könnyes szemmel valaki beléd vág. Van úgy, hogy vörös a hold, van úgy, hogy gyereket old. His brain whispers to him it's time to kill the pain. They told him opportunity was just around the corner. He wore out his shoes trying to find that corner. He might just pick himself up again until it happens. Until then, buzz, buzz goes the needle. And he took the pain. I call out. Questa è Fede Speranza Amore FM 98.6. Királyság bemutatja a legendás 80-as évek buliát január 18-án szombat este az Olof Palme házban. A belépő két rugó. Egy éjszaka. A 80-as évek legjobb funky zenével és Fiki D-vel. Január 18-án az Olof Palme házban. A 80-as évek nagy durranásaihoz az energiát a bomba adja. Köszönjük a támogatást. Most jut eszembe, mi egy zenekar vagyunk. Akkor legyen ez egy ilyen dal. Nem? Ez a pajum badum, badum, badum, badum, badum, pajum badum, mi vagyunk. Az Emirul a zenekar az FMG, lecseny 8.6-on, badon 6-on, Chatman és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az FM 98.6-on. Minden esetben biztosan. Az FM 98.6-on, így szoktam mondani. Ez itt a Rádió Café 98.6, sztár vendégeinkkel a sztársávban, itt a Hitremény zsűlöletben, Sipos Tamással és Sipos Péterrel. Az a Sipos, ez egy magyarosított név, vagy magyar név? Mély magyarok, vagy híg magyarok vagytok? Menjünk át kicsit politikaiba. Népiesek, vagy urbánosak? Mi a véleményetek a választások kimenetelére? És a Mannheimi villamosok, ugye? Hannoveri, te. Következő kérdés. Mannheim! Mannheim Kultusz. Mannheim. 2-1. De azért jó lehet egyébként, amikor ezrek ellátogatnak akár egy vidéki városban is, nem? Népszerűbbek vagytok, mint a magyar foci, nem? Csak egy magatokban. És ezzel nem mondtál sokat. És például igen. Hát mondjuk az benne van a pakliba. De tényleg jó érzés egyébként visszatérve. És most akkor mi lesz? Egész életetek végéig Irigy Hónai Mirigy zenekarként fogjátok gyártani? Már idősebb korom Irigy Hónai Mirigy bácsik leszünk legfeljebb, vagy Tata. Irigy Hónai Mirigy Tata. Majd viccelődünk a borozóba, és mesélünk a múltról. De egyébként ez nem egy elszigetelt jelenség, akkor mindenhol vannak, minden országban vannak ilyen baromi színvonalas, ilyen kvázi paródia zenekarok, nem? Egyet mondja. Hát például a Kelly Family. Tök jó nyomják azt az ír paródiát. Ez igaz, mondjuk, ráadásul nem is írek, hanem németek, mi? Németek a Kelly Family? Tényleg, Jézus, annyira jamaikai, mint a Bonnie M, tudod, mint a német Bonnie M együttes. Borzasztó. És nektek igaz, kell figyelni 5 zenét, hogyha elvinnétek egy lakatlan szigetre? Van egy telefonálunk a vonalban! A mentő kérdés. Halló! Neked voltak lelki problémáid, és én meg itt várakoztatlak, testvér. Igen, sziasztok. Miben segít? Hello. Sziasztok. Köszöntöm a kedves résztvevőket is. Hello. És az a helyzet, hogy szegény műegyetemista diák vagyok. Recskázol? Tessék? Valami kiszállott a számon. Nem hallottam. Rendszeres és szóval egy kicsit így még remeg a hangom, meg minden, mert ez az első nyilvános szereplésem, meg igazából... Schönherzből? Melyik kar? Így nem akartam nagyon betelefonálni, szóval nem ilyen önfényezés vagy ilyesmi. Nem, semmi, tényleg, szimpatikus a hangod. Így az volt. Srácok, ti hogy vagytok vele? Így úgy éreztem, hogy ez a műsor kellően rossz ahhoz, hogy elnyomja a bánatomat az iszonyatos cinizmussal. Borzalmas, nem a cinizmus? De az igazság, hogy ezt szedtem a legjobban, mert az egyetlen ellenszer az életnek. A cinizmus? Nem. Én is teljesen ilyen vagyok, csak így mások kikészülnek tőle olykor. Látszik a hang. Szeretet. Na és az a helyzet, hogy így múlt héten volt szigorlatom, gazdaságtan szigorlat, és így valahogy úgy jött ki, hogy az egyik volt tanárnőmnél feleltem pénzügyből, egy és volt. Erre kiderült nagy kedvencem minden, és kiderült, hogy rohadtul nem tudok az anyagról semmit, amikor egy egészen úgy tűnt, hogy tök jó vagyok meg innen. Hány éves a tanárnő? Hát ilyen 40 körül. Hát na, nem olyan gáz az. Más irányba kellett volna közelíteni a témát. Nem? Ja nem neked mondtam, csak itt izé. Nem? Családba. Nem. Tehát akkor nem. Várj egy picit. Majd visszahívunk. Na, és... itt totál beégtem nála, pedig nagy kedvencem minden, meg 40 éves nőni nem olyan gáz az. És akkor még így az is volt, hogy most fogok elutazni fél évre, ilyen ösztöndíjjal, és most meg még ilyen nőgyek is bejöttek a képbe, meg tisztaszorú voltam, meg itt teljesen letargiába estem minden is. Egy 3 évig rá se gyújtottam, már teljesen is, erre múlt pénteken már odáig fajult a dolog, hogy majd... Melyik egyetemre jársz? Műegyetem. Az ott közel van a szabadságkíthoz, nem gondoltam, hogy fölmászta turulmadárra? Hát, nem tudom, hogy az a durva, hogy hogy... Bekerülhetnél a sajtóba? Nem, mert így szeretem az embereket, meg mit tudom én, de egy ilyen közszereplés, meg így magamra felhívni a figyelmet, az így gáz. Aha. Szóval az így nem megy. És az volt, hogy... ugye így kiderült, hogy most elmegyek fél évre, és akkor most így a nőügyeim is úgy összejöttek, meg így úgy néz ki, hogy ősztől is külföldön tanulok, szóval így minden összejött. Uh-huh. Meg hova mész külföldre? Itt. Tessék? Hova mész külföldre? Valenciába. Uh-huh. Foci csapat, minden. Most focizni mész, vagy tanulni? Tanulni. Nem mindegy. Mennyit fizetnek azért, hogy mennyit tanulni? Hát így 250 euró, ha mondtam. Ők fizetnek? Hát a Badzsónak sokkal többet adtak. És egy betűt nem tanult egész héten. Hát neki nem. Kérjél többet, hát ha jobban megéri. Miért a Baggio Valenciában? Nehogy is. Nem, az nem ott játszik egyébként, de hát én azért megyek, hogy lehet, utána... Lehet, hogy Bressába többet fizetnek, miért nem odamész? Carlo Vivariba. Azért, mert is spanyolul tudok. Ja. Az, ami jobban megy. Uh-huh. És olyan az egész, mint hogyha hogy most így elmegyek, de ezt már tudtam, hogy elmegyek. Drogozol? Már egy éve. csak most olyan, mintha a problémáim elől menekülnék el, és tiszta szar. És teljesen rosszul vagyok. Az győzt, hogy az nem éppen menekülés, nem? Hát jó, de így az van, hogy itt hagyom most itt a barátnőmet is, meg minden, és így teljesen... Menekülsz. Nem bajod meg a számát. Jaj, az lehet segíteni, csak mondom, az volt, hogy múlt szerdán volt a nagy pofárás is, meg a szigorlat, meg minden, és így jöttem hazafele, és erre vonat van, ahogy felültem, az egyik csávó... Szarra léptél? Kikezdett velem, de olyan szint, hogy az elején meg akart verni. Meg így mondta, hogy úgy nézek, mint egy rossz buzi, meg minden. Te csináld ezt, jó? Nem mondjál ilyeneket egy rádióban. Jó, és a végén tiszta jó barátok lettünk, és akkor volt ez, hogy így éreztem, hogy pont ez a cinizmus, meg ez az iszonyatos nagy... De remélem, hogy nem ő okozza neked most ezt a dilemmát, hogy utaz vagy ne utaz. Szóval nem. Csak semmi ilyen, azért... hogy meleg vagy valami ilyen. Nem, csak így pont azért telefonáltam be ebbe a rádióba, mert ebben a műsorban szokott olyan előfordulni. Odafigyelnek az emberre. Embernek megszakad a szíve, és akkor igazából úgy tűnik, hogy majd kap egy nagy pofont, pedig pont, hogy erre lenne talán szükség, vagy ettől lenne jobb. Élete legjobb méreg, öreg. Tehát ez annyira igaz, tudod? És emlékszem, hogy egyszer talán egy éve hallgattam a műsort, és akkor betelefonált egy lány, akinek egy bajai voltak, és akkor mondta az műsorvezető kollégát, hogy tudod, hogy az az életben a legnagyobb tapasztalatom, hogy szar. És ez bölcs ember volt. Uh-huh. És akkor egy azóta már nincs a műsorban. De ezért rúgták. Jelen pillanatban is éppen Kecskeméten van. És gondolom hallgatja! De egyébként miért nincs most bent? Tudom mit, hát sajnos. Üzleti úton van, Kecskeméten, kiszálláson, érted? Ennyi. Ne kérdezz, nem kapsz rá választ, nagyon fontos ügyben, jó? Hát ez durva. Laci rájött, hogy sokkal jobban jár, hogyha én szekundálok neki, mert én sokkal ritkábban szólok közbe. Hülye paraszt. Hát és szóval igazából nem is tudom, hogy most ennek, hogy betelefonáltam, hogy... Tudtok-e valamit mondani, vagy nem tudom. Foglaljuk össze, nem? Két Peti? Percet még dumálsz, akkor el tudunk menni a következő reklámblokkig. Mindenképpen jó, hogy hívtál. Csak én arra számítottam, hogyha így beszélek másokkal, meg amíg így együtt vagyok másokkal, meg érzem, hogy mások egy kontaktust teremtek, addig így nincs semmi. De most már jobban vagy, nem? Most itt a... Verd ki még, és akkor lesz esélye. Semmi, valami jó izére. Hát ma műszak is vagy, biztos van otthon internet. Most éppen tiszta vírusos lett a gép, úgyhogy... Jaj, de hülye. Mindig, amint a kezed lenne. Hát, vasárnap este van egy ilyen internetes műsorunk. Ne azért nyomjuk, mert biztos adnak tanácsot. Vagy holnap este lesz a Michelle White. És hogyha addig nem menne így valakire, akkor... Maradok. Rá se maradsz. Várjál, internetről jut eszembe, ma hallottam egy számot az egyik rádión, csak magyar zenét sugároz. Hol nyugodtan a panon? Beszartam. Egy csaj énekelt valamit, arról szólt, hogy őnek egy olyan fiúr bágyik, aki nagyon jól néz ki, meg jó kocsi, és ez volt a refrén. Jó, ez így eddig pipa. Jó képű, szép fiú, mercedes.hu, ez volt a refrén. Király! Hát összefoglalt, hogy így egy jó képű legyen, és jó kocsi, és így volt összefoglalva jó kocsi. És félre kellett állnom a piros lámpánál, hogy nehogy belém jöjjenek. Én azt sajnálom, hogy a Miskolci Tribula együttes nem futott be, ez a Gangsta Zoli mintájára megalakult lány rapper együttes, és az egyik nagy slágerük az, hogy nem kell a Merci, nem kell a Lóvi, az ágyban úgyis, én vagyok a Góri. Tehát ez azt ismerem, az megvan. Ismered? Ha persze. Maskos állat. Jó, de ennek a magyar popa, várj egy picit, hogy hívnak téged? Ádám, szerintem most már... Lélekben neked fogjuk most ezt a műsort innentől kezdve, de szerintem mind a ketten jobban járunk, hogyha most letesszük mind a ketten. Jó. Neked megy minden innentől kezdve, jó? Jó, még egyet hagyd kérjek. Ádám, tehát úgy képzeld, mint amikor így a Baywatch-ban mondjuk a David Hasselhoff így alhányul a kislánynak a vízbe, tehát azt érzed most, Ádám. Mi most így veled vagyunk. Nagyon fontosat akartam mondani, hogy az volt a tök jó, hogy tegnap mentem vizsgázni. Nagyon sok mondani valód van neked, Ádám, a világról, és ez becsülendő. De itt nagyon jól indult, és volt az atya vagy kicsit, aki 6-tól fél hétig beszélt. Igen, te sose alszol. Tiszta jó volt, és utána meg indultam el, és küldték nekem a Ragazzo Fortunato számot. Bizony, egyik nagy kedvencem. És itt teljesen jól lettem tőle. Óriási. Figyelj ide, Ádám, srácokra, hogyha nem megy elmenni, akkor a fő jó tanácsaikat szinte fogad meg, és mindjárt jön az Évi ide a műsorba. Akkor is telefonálhatsz egyet, és biztos meggyógyítja a lelkedet. De nem, mert így ez a gáz, hogy most olyan szinten vagyok, hogy így, mint a gazdaságban depresszió, hogy így nincs is kedvem hozzá, meg nem is menne. Nézd a Budapest TV-t, felvidulsz. Hát, tényleg az nem rossz. Az na, Budapest éve az örökös a gyurcsok nem? A gyurcsok meggyógyít, távgyógyít. Az a lényeg, hogy küld el előre a pénzt, és utána egy hónapban meggyógyít. Lehet, hogy a fásimulató megy. Az is. Touch the screen. Mert itt érte? Vidéki lakos vagyok, és ezért nem tudom fogni az ilyeneket. Nagyon vidék Pesten vagy? Nem, így hát egy Gödöllei vagyok. Gödöllei? Konkrétan. Az már majd a Pesthez fogják csatolni jövő héttől. Igen, igen. Hát lebontották a fizetőkaput is. Nem Pestet fogják Gödöllőhöz? Az is jó. Hát de, hülye. De szerinted Pestet, Budapestet, ezt a nagy, több mint, tehát a 2 milliós nagyvárost, ezt egy ilyen kis, ilyen semmi településhez? Hát nem. Akkor tudok mondani, hogy meglepő adatot. Hát így be fogunk titeket kebelezni. Gödöllőn van a diplomások legnagyobb aránya az egész országban. Jó van, gyerekek. 24. kerület. Csak ennyi. Figyelj ide, kisvidéki. Ádám, tegyük le, könyörgöm kérlek szépen, mert elveszel sok-sok ezer embertől egy kellemes dalt. De egyben szeretném azt is megköszönni, hogy javítottad a napközbeni szövegarányt, vagy a zenearányt. Tehát holnap ennek a 10 percnek a kontójára 3 darab számot fogunk leadni a reggel. Oké, és az egyik a Ragazzo Fortunától lesz? Persze, Ádám, az lesz. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Na, akkor köszönöm okay. szépen. Oké. Okay. Szia. Szia. Szevasz. Most én mindig azzal vigasztalom magam, hogy lehet, hogy elszartuk a műsort, de lehet, hogy egy embernek a lelkét talán valamennyire megmentettük. Szerintem nagyon szórakoztató volt, és nagyon elmés dolgokat mondott Ádám, és elgondolkoztató. Idézzük vissza akkor, te mit vettél ki belőle, Péter? Tehát, hogy Valenciába jár recskázni, tehát nekem ennyi, ami... Igen. Tomi? Hát valószínűleg már a vonaton is meg fogja tenni. Cseti? Én nem tudom, én SMS ezek. Én meg a magam szemszögében mélységesen sajnálom a gyereket. Hallgassunk egy kis zenét, jó? Mondjuk, zenét? Mondjuk meg, mit játszunk, mert ezt meg fogják kérdezni a SMS-ben. A Ragazzo Focóco, vagy mi? Nem. Életemben nem hallottam. Ragadjunk tőle a ceruzát, azt is meg fogjuk mutatni. Nem azt mondtam, hogy szavazzuk meg, mit játszunk, tehát már tudjuk, mit fogunk játszani, csak áruljuk csak el a hallgatóknak, hogy mi az. Ez a Banana Boat, mi ez a D.O.? Deo, daylight comes, ez mindenki ismeri, karaokéban mindenki részegen nyomta, hogy hallgassuk meg egy avatott feldolgozását. Deo, nem ismeretlen a hajdani estefem hallgatóinak. Daylight come and me one go home. Itt a Rádió Cafén is. Well, man, I'll have to ask you not to shout like that. Well, it's like right in my ear, man. Well, it goes with the song. Yeah, but don't holler in my ear, well, man. Well, it's authentic calypso. Yeah, but so like shout. I stand next to me, man. Well, the shout. Nem szól a mikrofon. Well, not my buffalo drums, man. I mean, move away. Well, I don't see why... No. Well, that was a kis bakina. Guitar, man. He sent me over here. Yeah. Well, then sing soft, man. You know, I mean, like... Vagy is ismered? Ezt akartam mondani, hogy ismered. Te ismered? 10 éves. 10 éves? Akkor vegyük már ki, ne legyünk már cikik. Neved ki, tök jó. Nem. Most úgy elment a kedvem a rádiózást. Látszik. Mindegy, annyi szóltak ma most. Laci, maradj velünk. Most érkezett el ez a pillanat, amikor azt gondolom, hogy feladom. De komolyan. Menj be a való világba, még bármi lehet belőle. Úgyhogy lehet, hogy 10. Azért ez egy komoly embertanfolyam lehet. Lehetni Laci a fingós énekes. Azt gondolod, hogy mi lehetne a való világba így talán így... Hát rögtön le kéne vetköznöm mondjuk. Kurvan kéne, már... A fene nem, hát ezt így nem szabad kimondani rá, nem szabad. Cseti. Szigorúan tilos. Hölgyeim és uraim, ez még mindig a HRZ itt a Rádió Café 98.6-on vendégeinkkel, Sipos Péterrel és Sipos Tamással az Irigy online Irigyből. A zene után jövünk vissza, és pontot teszünk a mondat végére. I'm a scatman, I'm a scatman, I'm a scatman. betegeződtünk itt az adás előtt. Szóval, hogy Tibi, tényleg a magyarokban nem maradna semmi más, hogyha ti elmennétek, mint a fokos meg a gatya? De egész biztosan maradna. Tehát azért ez így nem nehéz így megközelíteni, az szivarozáson keresztül fognak majd szemben öltözködni, jobban öltözködni. De egyébként hogy ez mióta nyomjátok? 5 éve, nagyon helyes volt. Azt hiszem, hogy fél év komoly research munkát végeztél. Természetesen minden adásnak. Kivételesen nem volt tárgyi tévedés az első mondatban. De ez hogy volt? Te nem, azért nem, hogy mondjam, az édesapád nem szivarbáró volt. Nem. Ez hogy kezdődött? Úgy kezdődött, hogy ilyen belső késztetés volt. Nagyon erősen. Nem, megvallom őszintén, hogy sznobizmusból kezdődött. Ugye fiatal kezdő menedzserként szerencsém volt olyan emberek társaságában mozogni, akik gyakorlatilag a papáim lehettek volna. Már a koruk szempontjából, és ők azért ilyen példaértékű emberek voltak, ők szivaroztak, ők adták először a kezembe, és mondták, és meséltek róla. Ne forgass, ne vegyük ki szövegkörnyezetéből. De véletlenül a hallgatóknak azért, mondjuk írjuk le a férfit, a férfi, azt mondom, hogy azt a negyedik életévének, vagy a negyedik X-nek az elejét taposó ember, ugye, aki, vagy 18 éves, vagy mindig? Ja, rólam beszélsz? Rólad beszélek, próbálok így leírni a hallgatóknak, hogy nagyon-nagyon elegáns, tényleg egy nagyon-nagyon szépen van fölöltözve, és biztos nem tudja elképzelni az ember, hogy voltak tínédzser korában ciki cuccai, tehát például cipzáras rittye. Ezt nem tudom mi. Márvány koptatott kaszucsia. Nem. Nem. Alföldi papucs. Nagyon rövid ideig. Hétzenis karcóra. Milyen? Amíg vízilabdáztam. Igen. Uh-huh. Addig volt egy nagyon rövid időszakban. Alföldi papucs. Hétzenis karcóra? Nem. Nem? Akkor volt... Piros gombos volt, az a Texas Instrument. Az komoly, a piros gombos, Texas Instrument. Azóta igen. Szimasszatyó, az bicsekendő. Újra. Nem, abszett. Ezek sem voltak. Nem. Ebből a szempontból mondjuk valóban más volt a helyzet. Mert egy, tehát von Haus azért egy picit inkább budai helyre sikerült születni, de ez azt gondolom, hogy semmit nem jelent. Tegyébként igazándiból, mert... Ezt már számtalanszor megkérdezték, gondolom, de ez milyen név? Tehát szláv eredet, most gondolt, hogy sok vicces válaszom van erre, de ezeket most kihagyom. Köszönöm ezt a kérdést. Azt hittem, hogy azzal fogsz kezdeni egyébként, hogy a szivarozás az éles stílus. De ezt szoktak általában megkérdezni. De azért rossz ilyenekről beszélni, mert ez hihetetlenül unszimpatikus szerintem. Szóval már önmagában, amikor arról beszélünk, hogy stílusos élet, meg mit kell csinálni, ez szerintem egy nagyon egyszerű dolog, hogy vagy jól érzed magad, vagy nem érzed jól magad. A státusz szimbólumok, ugye azok mind ilyen kiferdült dolgok, hogy... Na jó, de ezzel mondjuk folytassuk az előbb elkezdett beszélni. Befejezni a mondatot. Igen. Hát ez nem az a műsor. Jó, oké. Okay. Nem, mondjad. Nem, most már befejeztem. Parancsolj, tiéd a szó. Bocsánat. Édes elmesz mondta, hogy nem illendő. Hogy lehet havonta összehozni a szivarról egy 100-120 oldalas Hamu és Gyémánt című magazint, és ez nem a reklámhelye, hanem az elragadtatott csodálaté. Igen, az első tárgyi tévedés, tehát 3 havonta jelenik meg. Igen? A Hamu és Gyémánt magazin értékképpen. Tehát akkor nem lehet összehozni. Nem is lehetne, illetve azért elég messze áll most már a szivarozás, illetve a kulináris élvezetek bemutatásától. Ezt már elég sokan csinálják rajtunk kívül. Most már sokkal inkább egy pici segédeszköz arra nézve, hogyha valaki arra vágyik felgyorsult, urbanizált világunkban, hogy egy este leüljön, kikapcsolódjon és egy szép mesét elolvasson, akár mai mesét elolvasson, ez alatt értem szép történeteket, tehát átvitt értelemben egy picit kikapcsolódjon a híradók, gyilkosságok, vér, háború, valóságsok, és egy picit szeretne feltöltekezni, akkor tudjon leülni, legyen 20-30 percen keresztül egy olyan print, vagy nyomtatott kiadvány a kezébe, ami azért úgy gyönyörködteti, és úgy azt mondja végig, hogy mégis jó élni. Jó, hát akkor hallgassunk meg Tibort a zene után, azt gondolom, de azért hallgassunk meg addig a Tibornak a zenei ízlésébe, tehát hogy látszik, hogy a szivar azért mennyire. Ez mihez ajánlanád, tessék? Ez milyen bor, milyen szivar, milyen ruha élő, tessék? Hogy ehhez nem illik szivar? Mindenhez illik szivar. Alapvetően azt gondolom, hogy egy markánsabb ízvilág, talán mexikói teámó szivarral tudnám elképzelni. HRG, visszajövünk. Yeah. remény zsűrölet. Jobbágy Robival, Chatmannel, Lacival és Tomival. És másik Ádámmal. Régen volt. Az lenne az inkorrekt, hogyha ilyeneket mondanék. Hát bizony, bizony, milyen inkorrekt lenne. Ádám, Ádám, minden vágyam, hogy VIP lehessek egy fásimulatóban. Ez itt a Hitremény Zsülelet, a Rádió Café 98.6-on, Kriskó Tiborral, Jobbágy Roberttel, Chatmannel és szerénységemmel, Lacival. A telefonszámunk 243385, már számos érdekes kérdés érkezett rá, így a zene alatt. Az SMS elérhetőségünk 0639986986, ugye jól mondom, jól záporoznak, mondod. És csak úgy, mint az e-mailek, ahogy a lélekben 15 millió magyar rádiójaként mondhatom azt, és rádiós műsorvezetőjeként azt, hogy tényleg Szlovákiából, gyerekek. Mint regionális adó. És igen. Hogyha egyszer Erdélyből beérkezne egy SMS, vagy nem, egy e-mail, az, hogy hallgatlak titeket az interneten, Sepsiszentgyörgyről, és jó a rádió, és hogyha valaki esetleg azt beküldeni, hogy talán ez a Kárpát-medencében egy jó rádió lehetne, vagy így benne vagyunk esetleg. Nekem ez nagyon tetszene. Top 100-ba, nem? Ez Közép-Európa. Közép-Európa. Egy 100-ba azért benne vagyunk most így, nem? Fényezzük még magunkat, de nem, ne fényezzük, de! Szőcs André azt mondta, hogy benne vagyunk. Radiocafé@radiocafe.hu. Szőcs Andrét én most visszatapsolnám, azért elemezzük ezt a spotot, most hallgassuk meg a zenés változatát. És aztán visszatérünk a Kocsiba Szivarra, a Monte Cristo-ra, a Partagázra és a izér. Monte Cristo, az izér. Jaj, te saját márkás. Ben vagy a Pennyben? Tudod, van a Monte Cristo szivar, és akkor megvan a B-márkája, az áruházi márkája. Private label, igen. Private label, igen. Na, hallgassuk meg Szűcs André. Nem... Borzasztó ember ez, borzasztó. Na mindegy, meg lesz ez is. Meg összeáll lassan ez a rádió. Na mindegy. Azért gyorsan elmondom nektek, hogy 21 és 22 óra között egy kis telefonos körkérdést fogunk intézni, remélem akkor Tibi még mindig itt lesz, és akkor együtt tudjuk meginterjúvolni Svédországban Ágai Kis Andrást, aki lehet, hogy egy zakóhoz fog asszisztálni, meg azt fogja értékelni, aki a Sportegynek a műsorvezetője, és közvetíti éppen a férfi kézilabda VB-n azt, amit szerkesztőnk egy perccel ezelőtt mondott, hogy akkor 24-23-ra égtünk éppen. Látod, ez a magyar svédektől, pessimizmus, az beszél belőled. Viszont nem. Szerintem föl fognak tudni állni, mert ez most egy ilyen olyan csapat, nem? Tibi? Én nagyon bízom benne. Én nagyon bízom bennük, abszolút. Szerintem föl fognak tudni állni, különösen azért, mert a magyar etomból, a Berzsenyi Dániel Gimnázium intellektuális és elitista gladiátor képző gimnáziumából Kertész Balázs is a válogatott keretben van, és dobott is gólt egyébként a valamelyik múltkori mérkőzésen. Elmondod azt, hogy mit tud ő, amit nekem elmeséltél adásra. Kertész Balázs azt tudta, együtt kézilabdáztam vele a Berzsenyiben, versenycsapatban. Hát kézilabdáztam. Régen volt. Jó, most a pólósoknak szerintem nem osztottak lapot, neked se Cseti és neked se Tibi. Okay. Póló az egy olyan sport, ahol legalább ott van a víz, de a kézilabda az egy olyan sport, ugye nem? Az, egy az biztos, hogy ott nagyon keményet lehet esni. Kung fu fighting, na mindegy, nem azért mondom. Valamit hoz remegő kézzel 28-24 a svédeknek, mindent kihagyunk. Hát igen, akkor... Mindegy. Szóval a Kertész Balázs azért azt tényleg tudta, hogy fölugrott 17 évesen a 9-esen, és mind a két kezében volt egy labda, és mind a kettőt a felső pipába be tudta dobni. Jobbal-ballal egyszerre. Az mondjuk szerintem egy szép teljesítmény, de vissza az adás eredeti témájához. A stílus. És a kocsiba. És a kocsiba. Na most mi van akkor? Merre megy tovább a kultúra, vagy mi az, ami ez leszivárog egyébként? Én azt szerettem volna megkérdezni tisztelettel, hogy ugye azt képzeljük el a felső 10 000 tagjairól, meg a, mondjuk általában a Hamu és Gyémántnak az olvasóiról, hogy ők egyrészt döntéshozók, a felső 10 000 tagjai, stb. Tehát mondjuk így józan és épeszű kapcsolatuk a valódi magyar rögvalósággal zéro. Na most, ettől függetlenül én azt el tudom képzelni, ez mi? Jó. Vidám gumizene. Én el tudom azt képzelni, hogy megvárom ezért... a kérdést egyébként. Ezek a dolgok egy időt. Nem, a másik oldalról viszont azt hallottam, hogy Németországban mondjuk például a Bilában, a Bila láncban lehetett kapni, hogy annól, amikor még márka volt, 20 márkáért francia pezsgőt. És akkor ez hogy van? Attól függ, hogy milyen francia pezsgőt. Valóban van Magyarországon egy olyan előkép az emberek fejében. De hány ezer ember a felső 10 000 Magyarországon először ezt is? Nem tudom én megmondani neked, de akkor is befejezem a mondatot. Föltettél egy kérdést még ezelőtt, vagy elkezdte egy kérdést ezelőtt 10 perccel. Tehát valóban van egy olyan előkép az emberek fejében, ami a nagyjából a 8. történelemkönyv 64. oldaláról származik. A dolláron ülő? Dolláron ülő, nagyhasú kapitalista cilinderrel a fején. Ez nem egészen így van. Tehát azért ezt hozzátartozik, hogy visszamegyünk egy picit a történet, mondjuk a század előre, akkor itt azért óriási hagyományai voltak akár a költők, a művészek között. Ez egy sokkal nyitottabb fogyasztói szokás volt a szivarozás. Ez egy más kérdés, hogy a filmekből és ezekből az élményekből, ami elér az emberekhez, általában a bankárokhoz meg a felső 10 000-re szokták adni. Ez ma is úgy néz ki, és a fogyasztóknak egy jelentős része. Azért az nem feltétlenül a felső 10 000-nek nevezett, nem tudom hány ezer emberbe tartozik. Most egy kicsit tanultam valamit, úgy éreztem. Ugye, de milyen, furcsa, hogy ez vagy nem mertem közbeszólni még a végén sem, mert hogy arra gondoltam, hogy olyan sokat kérdezek én mostanában, és olyan hosszan elnyújtva, nem? Téged mi az, ami egyébként úgy igazán felháborít például? Felháborító otromba ízléstelenség Budapesten, number one. Építkezésünkbe szoktam ilyet látni, az nagyon-nagyon szokott zavarni. De mondjuk, amit mindannyian látunk, és így ezen. Nem akarok senkit sem megbántani. Ezért csak úgy meg tudom körülnézni. Tehát van egy piac, amit... A lehetéri piac. Nem tudom, tehát van egy piac, ami inkább egy Disneyland hangulatú dolgot idézni. Sokkal bántóbb az, hogy azért fantasztikus adottságaink vannak. Tehát azért ez egy, ugye a századon simán Párizzsal egyenértékű város volt, ilyen sőt, talán még egy picit jobb adottságaink is voltak. Az egy más kérdés, hogy a történelem sajnos nem tette lehetővé, hogy ezen az úton fejlődjünk, ahogy ők fejlődnek. De azért ezt elrontani nem kell. Tehát mondjuk a Kárvin téren felhúzott. Én értem, tehát a gondolatiságát értem, hogy miért csináltak oda a fantasztikusan gyönyörű Egon épület mellé egy ilyen üveg dolgot a sarokra, de zavar a Nemzeti Múzeum. De azt még nem láthatjuk, a teljes valójában mellette is építik az üveget, és akkor lehet, hogy az kiad majd valamit, nem? Hát olyan lesz, nem mondjuk, tudom, mint a Krypton bolygó a Supermannek a izéje. Olyan jó, meg ez a Roosevelt, olyan jó lenne ilyen szép stílusos dolgok, és büszkénk lennék. Ahol most a világ egyik, a mostalak és penyót házat. De én láttam ezt az új tervet, nekem az se jön be. Igazából nem nekem látom is nagyon a különbséget. Probléma, az a világ egyik legszebb tere lehetne. Tehát konkrétan mondjuk a Four Seasons-nek a vezetése azt mondta, hogy ez lesz a világ legszebb Four Seasons szállodája, mert olyan adottságai vannak. Tényleg ilyen értékek között élünk. És akkor olyan jó lenne, hogyha amikor döntéseket hoznak bizonyos emberek, akkor nem tudom, hogy mi befolyásolja mondjuk őket ezekben a döntésekben, maradjunk ennél. Szerinted mi a helyes válasz arra, hogy állandóan föl van turva a város? Te, aki nyilván azért mondjuk egy szélesebb kapcsolati tőkével rendelkezel, mint az átlag ember, hogyha ezt megengedett TB-ként. Tehát ez egy összeesküvés, amikor idegen országok hatalmai megpróbálják a blokkádot, gyakorolják a blokkádot. Vagy pedig polgármesterek egymásnak ellentmondó rendelkezéseket hozva megbénítják a város közlekedését. Nem, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat lehet. Tehát áthelyezkedve, én mindig úgy próbálom megítélni ezért ezeket a dolgokat, hogy áthelyezkedve az ő székébe, ez egy nehéz döntés, mert ugye nyilvánvaló dolog, hogy szeretné az ember, és annak örül, amikor elkészül, hogy mondjuk a Gellért tér, az tök szép lett, és akkor lehet közlekedni, meg így úgy, szalad az ember, meg nincs annyira dugó, és jól néz ki, és büszkék vagyunk rá, hát az alatt, a 3-4 év alatt mondjuk azért komoly problémákat jelentett. Ezt valahogy meg kell oldani, nem tudom logisztikailag, hogy helyesen csinálják, vagy nem helyesen csinálják, és hogy csinálják a világ másik részén. És figyelj, Tibi, mielőtt zene lenne, azt szeretném megkérdezni, hogy az egyik hallgatunk mondjuk adna a nagyítól 5000 forintot egy szivarra. Okay. Akkor, és kubait akarnak kipróbálni, akkor mondjuk melyik az az öt, amit keressen? Öt, amit keresem. Öt márka. Amiben nem tud mellé nyúlni. Ez most hirdetés lesz. Ne, nyugodtan, ez nem. Ez nem hirdetés? Miért? Fizetsz érte? Hát nem tudom, cash. De most erről szól ez a műsor. Igen. Tessék, nem szívesen mondom, mert ezek azért dohány termékek, tehát nem... És tényleg a szivarozás ez itt rászoktatunk. Halál, hogy garantáltan halált okoz. Nem, csak tényleg ezért ennek azért vannak keretei. Tehát most tényleg elektronikus médiumban vagyunk. Nem illendő dolog azért itt a dohányzást ilyen szinten. Jó, akkor kockázati tényező. Jó, akkor, hogyha valakinek per privátin van kérdések, akkor tegye föl ugye a radiofcafe@radiocafe.hu most a Kriskó úrnak, aki valóban tényleg úgy néz ki, mint egy úr. Tehát az igazi ebben a dologban szerintem, és én azért szeretem a Tibort, és azért szeretem így nyalni a seggét mindig körkörös mozdulatokkal, mert tényleg hoz valamit az életbe, itt ebben a városban. Ezt tanúsítom. nem? De az ember így elkezd mellette viselkedni. Tovább te is lesz önkéntelenül is. Nem? Én hagynám magam, ha csaj lennék. Egy olyan sármja van ennek az embernek. Ki ez? Ez pedig itt. Hát nem más, mint Screaming Jay Hawkins, azaz André Szőcs, akit végre megtaláltunk, és még egyszer leadjuk ezt a nagyszerű beköszönést, hiszen mégiscsak egy Oscar díj birtokos a producerről van szó. Még egyszer itt a Rádió Cafén, aztán utána ez van. And this is Cafe Radio 98.6. Hello. I'm André Szőcs. Tehát akkor 20 óra, 50 perc, erre vártunk, itt a Hitremény zsülöletben, és akkor Tibinek egy régebbi szemelvényét fogjuk szerintem megint előszedni, ez itt a Shotgun Blues. Tibike, mit ajánlanál erre? Megnézi, előveszi a szivargömböt, a stílusgömböt, és most elkezd látni. Most bajba vagyok azért a zenével, ez nagyon jó. Azért erre mondjuk szivart így nem nagyon lehet ráajánlani, nem? Azért borba szerintem a csatos üveges kocsis írma. Más típusú fogyasztói szokás. Egy jó kis laza világos sör, nem? Vagy ez a VBK. VBK. És egy nagy villázás, nem? De nagyon messze valahonnan innen. Jó, nagyon szép öltönye van, nagyon szép órája van, de derékig ér a haja. Kriskó Tibor itt a stúdióban, jövünk vissza a zene után, ez itt a Hitremény zsülölet, a Guns N' Roses-zal és a Shotgun Blues-zal.